یا نبی یا نبی نسخہ تصخیر کو میں جان گیا، یا نبی یا نبی نسخہ تصخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، یا نبی نسخہ تصخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، آپ کو جو مان گیا، یا نبی تصویر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لمقامی میرا پیغمبر ذیشان گیا، لمقامی میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا پھر اسی قافیے کو استعمال کرتا ہے شاعر، مان گیا، اور یہ ہے عقیدے کی بات، کہا کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، چار چار شیر میرے پڑھے، اور پانچواں شیر حضور کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، اچھا جی غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، دیکھو کس شان سے پانچواں شیر حضور کے شہزادے کی نظر، پانچواں شیر کہتا ہے شاعر کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا, دیکھو کس شان سے مہمان گیا میز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, میز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, میز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, میز کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اشعار, اشعار اس کلام میں کافی ہیں. آخری شعر اس ناصری کا آخری شعر, اور اس کے بعد مجھے پڑھنا ہے مکہ اعجاز کاٹوی کے ہندوستان کے انہوں نے لکھا, اور یہ شعر میرے لیے حاصل کلام شعر ہے. حاصل کلام اپنے آقا پہ اعتماد, اور اعتماد کے لیے اس سے بڑا شعر میرے پورے بیان میں نہیں ہے. اعتماد کہتا ہے شاید کہ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, اس کو سب مان. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز, نعت گوئی کا میں ممنون کرم ہوں اعجاز, خلد میں لے کے مجھے نعتیا دیوان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا.